Book 2 30 30 30 في المطعم 2 På restaurangen 2 På restaurangen 2 أريد واحد عصير تفاح En äppeljuice, tack. En äppeljuice, tack. أريد واحد عصير ليمون. En lemonad, tack. En läsk, tack. أريد واحد عصير طماطم. En tomatjuice, tack. En tomatjuice, tack. أريد كأس نبيذ أحمر. Jag skulle vilja ha ett glas rött vin. Jag skulle vilja ha ett glas rött vin. أريد كأس نبيذ أبيض. Jag skulle vilja ha ett glas vitt vin. Jag skulle vilja ha ett glas vitt vin. أريد قنينة شامبانيا. Jag skulle vilja ha en flaska mousserande vin. Jag skulle vilja ha en flaska mousserande vin. هل تحب السمك? Tycker du om fisk? Tycker du om fisk? هل تحب لحم البقر? Tycker du om nötkött? Tycker du om nötkött? هل تحب لحم الخنزير؟ Tycker du om griskött? Tycker du om griskött? أريد شيئا بدون لحم. Jag skulle vilja ha något utan kött. Jag skulle vilja ha något utan kött. أريد طبقة خضروات مشكلة. Jag skulle vilja ha en grönsakstallrik. Jag skulle vilja ha en grönsakstallrik. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. Jag skulle vilja ha något som inte tar lång tid. Jag skulle vilja ha något som inte tar lång tid. هل تحبه مع الأرز؟ Vill ni ha ris till? Vill ni ha ris till? هل تحبه مع المكرونة؟ Vill ni ha nudlar till? Vill ni ha nudlar till? هل تحبه مع البطاطس؟ Vill ni ha potatis till? Vill ni ha potatis till? لا يعجبني طعمه. Det där tycker jag inte om. Det där tycker jag inte om. الطعام بارد. Maten är kall. Maten är kall. لم أطلب هذا. Det där har jag inte beställt. Det där har jag inte beställt. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية